महाप्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 7 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ढाले गांव में हुआ। राम अहंकारा वियंती सब मनुष्यों में भगवान को देखे तो दो तरह से है, एक तो भगवान के अंश है सब, दूसरी बात ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति सर्वस्य च हृदयसन्निविष्टः। भगवान कहते हैं भगवान है सबके हृदय में विराजमान हूँ, अमात्मा बुला के सर्वभूता सर्वस्थित संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। तो भगवान का अंश है सबके हृदय भगवान विराजमान है, दोनों नीति से सब भगवान को देखने लगे। जैसे व्यापारी होता है वो खरीदते और बिक्री करते समय वस्तु में रुपयों को देखता है, उसे रुपये दिखता नहीं तो रुपयों को देखता वो इतना नफा उजागर करता है जाए रुपयों को देखता है। इस तरह से सब भगवान को देख रहे तो लोग भी व्यापारी है पैसा को लिए काम करता है तो साधक के लिए ये बात है हर समय भगवान को देखे। सब में परमात्मा परमात्मा का उपयोग नहीं है, वे तो रुपये पैदा होते हैं तो घाटा नफा दोनों होता है क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु है और ये तो नित्य रहने वाले बस नफा ही नफा घाटा होता ही नहीं, इसमें घाटा होता ही नहीं। घाटा वही जो हम याद नहीं रखते हैं, हम गफलत करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम उपेक्षा करते हैं, उदासीन रहते हैं, बेपरवाह करते हैं, ये घाटा है। अगर इसमें परवाह करें तो घाटा होता है, बड़ा लाभ होता है। तो सब में भगवान को देख ले तो स्वर्गा सूर्या तिरस्कारा साहंकारा ईर्ष्या है देश है अहंकार सही सब स्पर्धा असूया गोष दोष दृष्टि तिरस्कार साहंकार अहंकार की मन शांति हो जाती है, ये बंधन सर्वथा मिट जाता है। सब भगवान के भगवान देख है तो सबके हृदय भगवान है, अपने हृदय भी भगवान है, सब भगवान ही भगवान है, दृष्टि उसकी भगवान की तरफ ही होती है, जनता सब मिट जाती है। भगवान का भाव होने पर संसार लुप्त हो जाता है क्योंकि संसार तो लुप्त ही है, उत्पन्न हुआ है नष्ट हो रहा है, पहले नहीं था उत्पन्न हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा और वर्तमान में भी नष्ट हो रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है। भाव रूप परमात्मा ही है तो निरंतर सब भावना भगवान ही करेगा तो अहंकार सहित सब संसार का भाव हो जाएगा और परमात्मा ही हो जाएगी सब में परमात्मा। और सब में परमात्मा देखना ये सर्व सबसे दुर्लभ आत्मा वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में मानो अंतिम उस जन्म के बाद फिर जन्म नहीं होगा, वासुदेव सर्वमति ज्ञानवान प्रबद्ध थे ये मेरी शरणागति सर्व परमात्मा ये परमात्मा ये भगवान की असली शरणागति है इति ज्ञानवान ऐसा समझ जिसकी सब परमात्मा ही परमात्मा है तो बाहर भीतर ऊपर नीचे समझने पर परमात्मा परमात्मा है, दूसरी चीज है ही नहीं। मतलब परम नान्य किंचित अस्ति धनंजय अगर मेरे सिवा कोई चीज है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ तो भगवान ही भगवान है तो भगवान ही भगवान जी कहे तो वास्तव सब परमात्मा अत्यंत मूल्य है। सब दुख और भेद संताप जरन आफत सब मिल जाती है, सदा के लिए महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तब दुख संयोग भी हो दुख का स्पर्श नहीं रहता, किंचित बात हुई, ऐसी योग शांति चीज है, मोल हो जाती सदा के लिए। तो सजनो, इसकी प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर का और प्रयोजन नहीं है। लोगों ने धन कमाना और भोग भोगना, ये दो है खास बाधा, और इसी पर लगे हुए हैं। अपना नुकसान हो जाए ऐसी बात ही टटोल कटोल ले रहे हैं। मुख्य तो ये है कि पैसा है, पैसा और भोग, समय है भोग, समय मुख्य तो ये दो लोग नहीं। अब इसके सिवा भी जो नाश हो गए जो ले रहे, नाश करना सत्यानाश करना, महान महान पाप करना, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, जिस किसी तरह से अपना पतन हो वो खोज खोज भी करते, बड़ी सावधानी से चाहते नहीं है अपना पतन, अपना अधोगति जाना, नरकों में जाना चाहते नहीं है, परंतु उपाय कोई करते हैं जिसे नरक हो जाए। ये सत्संग का विचार तो कभी कभी हो जाता है, वो हरदम हरदम निरंतर सज्जनो। अब अपने पाठ अपने पलट दिया, अपने सत्संग से अपने तो बात पलट दी, कब भगवान ही भगवती, व्यापार करो काम धंधा करो अपना अपना काम, वो भी करो भगवान का समझ करके। पंचामृत है ना, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से ही भक्तों के जनों की सेवा करता हूँ, ये पांच बात। अब ये संसार में रहे भगवान जाएगा, पतन की बात ना हो उत्थान की जाएगी, जो नरकों में ले जाने वाली है वो बैकुंठ में ले जाए, जन्म मन से रहे तत्व ज्ञान मुक्त करने होगा तुझे, सब वो परमात्मा ही परमात्मा है, सब परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा। मत परतरण नान्यत किसी दस्ते रहने लिया, परमात्मा के सिवा कोई चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, परमात्मा स्वयं ही संसार से प्रकट हुए। एक ओम भोग शर प्रजाए सब जगह ईश्वर रूप है, बड़ा बुरा नहीं को सब परमात्मा साक्षात, ये संसार परमात्मा में से ही निकला है, भगवान में से ब्रह्म कौन निकला, कमल से ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा से संसार बना, ब्रह्मा से संसार वेद सब परमात्मा में से ही निकला, सब सब एक ही अनेक रूप है, अनेक रूप होते हुए एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। अब एक में दो देख लेते हैं तब गलती होती है, संसार पांच भौतिक देखा जाए तो एक है, और सब में जीवात्मा तो परमात्मा का एक है और परमात्मा एक है। गीता में भी कहा है विज्ञान से ज्ञान की प्रतिज्ञा करके, आने की प्रतिज्ञा करके, और पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ वेदों वाली प्रगति मेरी प्रगति है, और जीव रूप से चेतन प्रकृति परा प्रकृति मेरी प्रकृति, और मैं स्वयं हूँ तो भगवान भगवान की प्रकृति, दोनों को लेकर ये संसार बना है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। तो जीव दृष्टि से भी एक है, शरीरों की दृष्टि से भी एक है, परमात्मा दृष्टि से भी एक है, ये अनेकता अपने करी है। इसे मूल कहां बाधा लगी कि मैं तुम्हें दो है, बस बस यहां से मुक्ति शुरू हुई है। शरीर दृष्टि से भी पांच भौतिक है, आत्मा दृष्टि से भी परमात्मा का अंश है, और परमात्मा स्वयं है ही, उनकी प्रकृति परमात्मा ही है सब कुछ, और महावासुदेव सर्वगति समात्मा, तो सभी परमात्मा है, तो सभी परमात्मा होता है, तो कभी किसी को कोई दुख देगा, किसी ने दुख होता है। छठे अध्याय में 32वां आया है, आत्मोपमेन सर्वत्र सदन पश्चिम योजना, जैसे शरीर है उसी उपमा से अपना शरीर किसी अंग में शरीर में व्याधि नहीं चाहते, आराम सब में चाहते, ऐसे हरे शरीर अपने भगवान का शरीर है। इसकी सेवा करे, किसी बात किसी को दुख न हो, संताप न हो, सबको आराम मिले, सब क्योंकि सब मेरा ही स्वरूप है, एक ही है परमात्मा। ये सबसे ऊंची बात है। वासुदेव सरोवती सब महात्मा सुनू लगा ज्ञान योगी कर्म योगी भक्ति योगी लय योगी हठ योगी कई तरह के योग होते हैं, और सबसे ऊंचा ऐसा होता है वासुदेव सरोवती सर्वात्मा सुनूंग ऐसा दूर मिलेगा, और तो माता मिल जाएंगे जन कर्म मिल जाएंगे, वह कर्म योगी ज्ञान योग कई मिल जाएंगे, पर सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा दूर लोग। ये गीता का सिद्धांत है, ये मान ले आप। जिसके मन में ये उत्कट अभिलाषा हो कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार हो, ऐसी इच्छा हो, ये बहुत अमृत रूप चीज है, सार रूप चीज है, सब भगवान है। ये चार पांच बातें हैं, सब भगवान है एक बात ही, सब में भगवान है वो बात, और सभी भगवान के है, ये भगवान सब में भगवान है, सब भगवान में है, ठीक बात, और सभी भगवान भगवान के है, चार बात, इनमें चार से लेने बात, सभी भगवान के है, भगवान की प्यारे सब मन प्रिय सब मन जाए, और सब में भगवान है, सभी भगवान में, और सभी भगवान, तो सब भगवान के अनेक रूप से परमात्मा ही एक प्रकट हुए हैं ये, ठीक है। इस चार में से कोई से ले लो, सब में भगवान है तो सब में भगवान देखता है, भगवान को देखे, अरे सब भगवान के अंतर्गत है तो भगवान ही भगवान है, उसके अंतर्गत आनंद है। इस संसार सब का सब तारा है, एक आकाश में तारा है, जो संसार परमात्मा के अंतर्गत है, छोटा सा विष्णुभ्यादय कृष्ण एक अंश ना, एक अंश हम संसार में व्याप्त करके व्यस्त हो, ये एक अंश हम जगत कृष्ण पश्चात्य सतराचर एकादश अध्याय में भगवान का मेरे एक देश में, मेरे एक देश में दृष्टि का संपूर्ण सर अचर हमारे एक देश में, अवश्य देवदेव से शरीर पांडव सदा संजय कहता है भगवान के एक अंश में देखा, अपश्याम देवांश तब देव देह अर्जुन के कहता आप शरीर में, भगवान के हमारे शरीर में देख, अर्जुन कहता आप शरीर में, संजय कहता भगवान के शरीर में देखा, तो भगवान के शरीर के अंतर्गत है ये संसार। रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक रोह में है, महतो मान और अनुमान बारीक से बारीक, एक पद में आया है स्नेही सामर मेरी नगरी में उतरो आया, तीन लोक की रामत रमता राई में रहे हो है समाय, तीन लोग तो खिलौना है और राई में खूब वासना लगाया, मोरू बैठा सुता, तीन लोग तो खिलौना है जिसका और राई में वासना लगाया है, इन लोगों की रामत रमता राई में रहे और समाए भीतरी बाहर में भीतरी भीतरी मारे भीतरी मारे राई में खुला जगन की जैसे अब सरकार समाज होता है, इसलिए भीतर संसार भी खुला रहता है, वो भी खुला रहता है, मानो बारीक से बारीक में भगवान है, बड़े से बड़े भगवान है, बीच में भी भगवान, बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सरासर भी भगवान, हम एवास महिला भगवान जो मैं पहला था एक ही, और फिर भी मैं ही हुआ हूँ और बाकी मैं ही रहूंगा। जैसे सुना था ना कि जवान का खेत है तो पहले जवान है फिर जवान है, बीच में समाज जवानी है, दिन रंग घास दिखता है, पत्ती दिखती है, हरी हरी जवानी है, जानकार कहते जवान कहते जानकार उसको, आम का बगीचा होता है और पहले ही आम है, इसी भी आम है, बीच में आम है, एक आम की गुठली नहीं है, बाबा का फल एक भी नहीं है। आम का बगीचा ऐसा आम ही आम है, आम ही आम फल है। क्यों आम ही पहले था, आम जंत में रहेगा तो आम तो है वो। ऐसे कोई सी खेती हो, कोई सा बगीचा, अमरूद का बगीचा अमरूद ही है, खेती बाजरे की खेती बाजरी है, मक्की की खेती सब मक्की मक्की है। ऐसे संसार पर न कहीं परमात्मा है, क्योंकि पहले परमात्मा थे, अगर परमात्मा और बीच में परमात्मा ही है, अनेक रूप से अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रभुष में सिद्धन। ये बात पक्की पकड़ लो, आज भी इस सत्संग से अब आज के इस मुसाफरी में भगवान ने सब जगह मेरे स्वभी संबंध भाव स्वभाव सब में परमात्मा परमात्मा परमात्मा। ये परमात्मा ऐसी तत्व चीज है, नाम लेने से, इनका चिंतन करने से, इसी गुरु के चिंतन में, इसी लीला के चिंतन से, इसके मनन से, इसके वचन से, इसके गाने से निहाल होता है। इस वास्ते भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, अवतार लेकर लीला करते हैं, जिससे एक मनुष्य भगवान को समझ सके, गा सके, सुन सके, समझ सके, अनेक रूप से प्रकट होते हैं। महान दया करते भगवान, पक्की बात है। संतों ने कहा है, नाम से पढ़ लिखा है, राम नाम की संतर बार तो अंतर तक धूण, ये तो गुप्ती बात है, बताओ कौन बताओ कौन, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चलो, ये तो गुप्ती बात है, कौन बताओ कौन बताओ क्यों बताएगा लेने। ऐसे सब परमात्मा ही परमात्मा है, अंदर वही सत्संग व्यक्त नारायण है, अंदर वही भाव सब जगह। जैसे समुद्र में बर्फ की बहने रखने दी जाए तो उस बर्फ के भीतर भी जल है, समुद्र बाहर भी जल है, बर्फ भी जल है, बर्फ भी जल खुद भी, बर्फ भी भीतर भी बाहर भी, ऐसे सब परमात्मा ही परमात्मा है। ये सच्ची बात है, जैसे अक्षर सीखते हैं पढ़ाई कर लेते हैं, ऐसे इसको याद करूंगी परमात्मा है परमात्मा है, दूसरा भी है दूसरा है नहीं, परमात्मा ही है। ये राजर हुए से इसमें पाई पंथी को दो शत्रु है, कोई अच्छा कोई मंद है, दो दीखा दो में कोई राजर दोष हो गया, इच्छा द्वेष समुद्र थे ना द्वंद मोहन भार था, इच्छा द्वेष होता नहीं है बंद, वो सभी ये जन्म मन में ले जाने वाला है, ठीक है बैठी अनुकूलता प्रतिकूलता, इसका नाम संसार है, ठीक है बैठी का नाम संसार है, ठीक बैठी दो चीज नहीं है, एक ही ठीक है, ठीक है ठीक है बैठी दो करो सब मौज करो और जन्म और मरो लो, ठीक है किम भद्रम किम भद्रम देते वस्तु किए थे भागवत कहते हैं, क्या बढ़िया है क्या घटिया है, वही तो है परमात्मा, और बढ़िया क्या है घटिया क्या है, दूसरा हो तो है ही वही है कि परमात्मा परिपूर्ण सम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन रूप से परमात्मा परिपूर्ण है, कैसी मौजूद बात है, सदा समर्थ परमात्मा सब जगह मौजूद है, आनंद ही आनंद है, बाहर भीतर बहिरंतर से भूता नाम सर्व सर्वे तेरह अध्याय का 15वां श्लोक है, बहिरंतर से भूता नाम सुप्रांग बाहर वही भीतर भी वही है, चर असर भी वही है, दूर से दूर वही, नजीक से नजीक वही है, अभी पहले पहले पेशे तीन काल में त्रिलोकी में तीन भगत में तीन अवस्था में सब जगह उत्पत्ति स्थिति पर परमात्मा ही है, परमात्मा ही एक ही अनेक एक ही अनेक मिट्टी मिट्टी है, ऐसे ही भगवान ही भगवान है, धातु रूप से वही है, मिट्टी के कई घर बना लिए, कोई मटकी बना ली, घर बना ली, कोई बर्तन बना लिया, कोई ठीका बना लिया, कोई डक्कर बना लिया, है मिट्टी एक ऐसी परमात्मा एक ही है, अनेक रूप से दिख रहे हैं। सर्वभूत भाव गम्य भावों वो जो परमात्म तत्व है वो अव्य है और ये व्यय है। ज्वार का खेत है, ज्वार की जो खेती है ना वो तो विनाशी है, उत्पन्न विनाश होने ज्वार हरदम रहती है, पहले ज्वार पीछे ही ज्वार, ऐसे परमात्मा हरदम रहते हैं। क्या बीच में खेती हो जाती है ऐसे होता है, अंत में निकल एक ज्वार ही से पहले जब परमात्मा फिर सबसे पहले मैं था सदैव सोमेदीन एक मेरवा द्वितीय एक अद्वितीय परमात्मा ही परमात्मा थे। अंत में शिष्य थे शेष भागी हुई रहेगी, पहले हुई पीछे हुई तो बीच में दो हुई है, जैसे अभी सपना नहीं है जागने बाद सपना नहीं है, तो बीच में नींद सपना वो नहीं था, आदि अंत में नहीं था, वो बीच में नहीं था, आदि अंत में है वो बीच में है, पहले परमात्मा पीछे परमात्मा तो परमात्मा ही है, संसार पहले नहीं था पीछे नहीं था बीच में नहीं है, आदि अंत में वो मध्य में है। आदि अंत में जिसका अभाव है उसी का अभाव है, जिसका आदि अंत में भाव है उसके भाव है, ऐसे परमात्मा उसके नाम का जप करते रहो, लीला गान करते रहो, लीला का चिंतन करते रहो, नाम जपते रहो, सब जी प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु है, कई रूप से वो आते हैं भगवान तरह तरह रूपों में, जो भगवान को पहचान देता है वो कहते किसी रूप में आओ भलाई पहचानना क्या कि दूजा है नहीं, परमात्मा के सिवाय दूसरी चीज है नहीं तो परमात्मा ही तो आएगा, जो होता है आकाश है दूसरा आकाश तो ही है। संतन के तू ही रूप स्वीकार है, मैं रूप स्वीकार, यह रूप स्वीकार है, एकदम सर्व सब परमात्मा ही परमात्मा ये भी कहा है कि मैं ही हूँ ब्रह्म ही हूँ मैं ही हूँ ही उनका है, तू ही है तू ही है तू ही है बस आदि में अंत में मध्य में है वो परमात्मा ही परमात्मा वो है सब शांत सिद्धन सिद्धन परमात्मा, ये संतों की बात है। देखो दही होता है, दही का मंथन करके मक्खन निकाल दे तो बड़ी सीधी बात है, अपने को निकालना नहीं पड़े, संतों ने सब मिल करके निकाला परमात्मा है बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा है, तो ये सार निकाल दिया जवान की खेत का, जवान निकल तो पता लगे संतों ने संसार के रहते हुए निकाल दिया भाई परमात्मा ही, संतन मिले निर्णय को और मुत पुराने इतिहास मंथन करके भज गए वो दो ही शुक्र के हरिदास भगवान के वो बताते कि आज परमात्मा है, सब हमारे परमात्मा है, हमारे प्रभु है, अनेक रूप से हमारे प्रभु है, प्रभु हमारे हम प्रभु के हैं, अंतर सर्व व्याप्त नारायण स्थित बात है बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा ही परमात्मा एकदम मान कर की फिर जान ले इसको अनुभव कर ले ज्ञान हो जाएगा, ये तो गुप्त बात है को बतावे कौन असली बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।